Джек Лондон – не лише автор пригод і дикої природи. Він був мислителем, який бачив майбутнє, похмуре, пророче і дуже схоже на наше сьогодення. У 1912 році він написав «Багряну чуму» – фантастичну історію про світ, знищений невідомою хворобою. Це не просто розповідь про пандемію. Це голос із минулого про наше можливе майбутнє. Сьогоднішній світ з його технологіями, містами, знанням зникає за кілька днів, а з ним і пам'ять про те, ким були люди. Ви слухаєте «Багряну чуму». Уважно! Бо, можливо, ви слухаєте власну історію з майбутнього. Джек Лондон, «Багряна чума». Перше. Дорога пролягала колишнім насипом залізниці. Але поїзди не ходили тут уже багато років. Ліс по обидва боки розрісся схилами насипу і перекочувався через нього зеленою хвилею дерев і кущів. Стежка була вузька, як людське тіло, і скидалася радше на звірячу протоптану доріжку. Подекуди крізь лісову труху проглядали іржаві шматки заліза, що свідчили. Рейки і шпали ще не зникли. В одному місці дерево завтовшки 10 дюймів проросло крізь з'єднання і підняло край рейки назовні. Шпала, видно, була ще при ній. Її тримав цвях, доки її ложе не заповнилось гравієм і гнилим листям. Тож тепер трухлява деревина стирчала під дивним кутом. Скільки б років не минуло, було зрозуміло. Колись це була однорейкова дорога. Цією стежкою йшли старий і хлопчик. Йшли повільно, бо старий був дуже старий, його трясло від легкого паркінсонізму, і він тяжко спирався на палицю. На голові мав просту шапку зі шкіри козла, що захищала від сонця. З-під неї спадала рідка, брудно-біла чуприна. Окуляри з великого листка прикривали очі, і з-під них він пильно стежив за кожним кроком. Його борода, яка мала б бути сніжно-білою, була потемніла від негоди і диму. Спадала до пояса клубком сплутаного волосся. На плечах і грудях висів єдиний лахмітний одяг із козячої шкіри. Його руки і ноги, худі та зморщені, були засмаглі, подряпані і у шрамах. Свідчення похилого віку і років, проведених на відкритому повітрі. Хлопчик ішов попереду, стримуючи порив м'язів, щоб не відірватися від старого. На ньому також був єдиний одяг – шмат ведмежої шкури з вирізом для голови. Йому було не більше 12. За вухом стирчав свіжий хвіст свині. В одній руці він тримав середніх розмірів лук і стрілу. На спині висів сагайдак зі стрілами. Із піхов, прив'язаних на ремінці на шиї, виглядав зношений руків'ям мисливський ніж. Його шкіра була темна, як ягода, і рухався він м'яко, майже по-котячому. Контрастом до засмаглого тіла були очі. Сині, глибокі, пронизливі, мов свердла. Вони пронизували все навколо звичним пильним поглядом. Ішовши, він також нюхав. Розширені чуйні ніздрі безупинно передавали мозкові сигнали зовнішнього світу. Слух його був надзвичайно гострий і тренований до такої міри, що працював майже автоматично. Без зусиль він вловлював усі ледь чутні звуки тиші. Шелест листя, гудіння комах, віддалений гуркіт моря, що долинав у паузах вітру, чи писк ховраха, який саме під ногами запихав землю в нору. Раптом він насторожився. Слух, зір і нюх водночас дали сигнал. Хлопчик торкнув старого, і обоє зупинились. Попереду, з боку від стежки, в кущах пролунало тріскотіння. Хлопець втупив погляд у верхівки збурених кущів. Потім з шумом вийшов великий ведмідь, гризлі, і, побачивши людей, зупинився. Йому вони не сподобались, і він незадоволено загарчав. Хлопчик повільно натягнув тятиву лука, не зводячи очей із ведмедя. Старий визирав з-під листка на небезпеку, стоячи непорушно, як і хлопчик. Кілька секунд минуло в напруженому спостереженні, потім, коли ведмідь почав проявляти невдоволення, хлопчик кивком голови наказав старому зійти зі стежки і спуститися з насипу. Сам пішов слідом, ступаючи назад і тримаючи лук натягнутим. Вони чекали, доки шум у кущах із протилежного боку не сповістив, що ведмідь пішов. Хлопчик розсміявся, повертаючись до стежки. «Великий гранцере!» – хихикнув він. Старий похитав головою. «Ще більше їх стає», – поскаржився тремтячим, нестійким фальцетом. «Хто б подумав, що настане час, коли до Клівгаусу страшно йти через ведмедів? Коли я був хлопцем, Едвіне, Сан-Франциско, приїздили сюди десятки тисяч людей у гарну погоду. І жодних ведмедів тоді не було. Їх показували в клітках за гроші. Такі вони були рідкісні. А що таке гроші, Грансере?» Старий не встиг відповісти, як хлопець згадав і тріумфально витягнув з-під ведмежої шкури потемнілий срібний долар. Очі старого заблищали, коли він підніс монету до самих очей. «Не бачу», – пробурмотів він. «Подивись, Едвіне, чи зможеш прочитати дату?» Хлопець засміявся. «Та ви, жартівник, Грансере, знову вдаєте, ніби ті цятки щось значать». Старий звично насупився і знову підніс монету ближче. 2012-й, вигукнув він і заходився карикатурно хихотіти. Це рік, коли Морган П'ятий став президентом Сполучених Штатів за рішенням Ради Магнатів. Мабуть, одна з останніх монет. Адже Червона Смерть прийшла в 2013-му. Господи, 60 років тому, і я єдиний, хто залишився живий із тих часів. Де ти її знайшов, Едвіне? Хлопчик, що дивився на нього з поблажливою цікавістю, як на божевільного, відповів швидко. Уху-ху взяв. Він її знайшов, коли ми навесні пасли кіз під Сан-Хосе. Ху-ху казав, що це гроші. Ви ж голодні, Грансере. Старий міцніше стиснув палицю і рушив далі. Очі його блищали з жадібністю. Сподіваюсь, заяча губа спіймав краба. Або й двох. Краби смачні, дуже смачні, коли зубів немає, а онуки люблять свого діда і ловлять йому крабів. Коли я був хлопцем. Але Едвін зупинився. Він помітив щось і вже натягував тятиву. Він зупинився перед розмитим місцем у насипі. Тут вода зруйнувала стару водостічну трубу і прорізала прохід. На іншому боці, серед повитого виноградом залізяча, сидів кролик і нерішуче дивився. Відстань була майже 15 метрів, але стріла полетіла точно. Поранений кролик зойкнув і кинувся в кущі. Хлопець був блискавкою, спритне тіло миттєво скочило вниз, потім угору по протилежному боці. М'язи працювали, мов сталеві пружини. За кілька секунд він наздогнав звіра, вдарив його об стовбур дерева і подав здобич Грансеру. Кролик смачний, дуже смачний, пробелькотів старий. Але краб, о краб, це делікатес. Коли я був хлопцем. Чого ви постійно бурмочете щось без глузду? Нетерпляче урвав його Едвін. Хлопець не повторив ці слова дослівно, але щось подібне, грубувате, уривчасте, спрощене. Його мова мала віддалений зв'язок з мовленням старого, хоча той говорив своєрідною англійською, спотвореною і змарнованою вжитком. «Хочу зрозуміти», – продовжив Едвін. «Навіщо ти кажеш делікатес? Краб є краб, ніхто не каже на нього всяку дурню». Старий зітхнув, не відповів, і вони пішли далі мовчки. Поступово шум прибою став гучнішим. Вони вийшли з лісу на смугу піщаних дюн уздовж моря. Кілька кіз паслись серед пагорбів, а хлопець у шкірі з вовчуватим собакою, що трохи нагадував Колі, наглядав за ними. До гуркоту хвиль домішувався глухий рев. Це морські леви грілись на скелях у морі, билися і гарчали. Неподалік диміло вогнище, коло нього поралися ще один дикуватий хлопець і зграя собак. Старий пришвидшив крок, радісно принюхуючись. «Мідії!» – пробурмотів з захватом. «І краб, ху-ху, он же краб? Ой, мої хлопці, які ви добрі до свого діда!» «Ху-ху, ровесник Едвіна!» – засміявся. «Скільки хочеш, Грансере!» Я зловив аж 4. Старий з тремтячою радістю сів на пісок, витяг мідію з вогню. Черепашка розкрилась від спеки, і рожеве м'ясо всередині було вже готове. Він поспіхом підніс її до рота, але занадто гаряче і вже за мить виплюнув. Старий закашлявся, скривився від болю, сльози потекли по зморшкуватих щоках. Хлопці засміялись. Для них, диких і жорстоких, це було смішно. Ху-ху підскакував, Едвін катався від сміху, а хлопець із козами прибіг приєднатись. Старий, страждаючи, благально прохав. Постав їх охолонути, Едвіне, постав охолонути, і краба теж охолоди. Ти ж знаєш, дід твій любить крабів. З вогнища здіймалося голосне шипіння. Мідії, розігріті полум'ям, розкривалися, випускаючи вологу. Вони були великими, від 7 до 15 сантиметрів завдовжки. Хлопці витягували їх палицями і клали на шматок дерева, щоб остигли. Коли я був хлопцем, ми не сміялись із старших. Ми їх поважали. Хлопці не звернули уваги, а Гранцер продовжив бурмотіти плутані скарги і повчання. Цього разу він був обережніший і не обпікся. Усі заходилися їсти, користуючись лише руками і голосно чавкаючи, плямкаючи губами. Хлопець, якого кликали Заяча Губа, нишком насипав жменю піску на мушлю, яку старий ніс до рота. Той одразу відчув жорстку крупу на яснах і слизовій, сплюнув і заходився плювати. Хлопці знову зареготали, не в змозі стриматись. Лише коли Едвін, змилостившись, подав старому гарбузову посудину з водою, той зміг прополоскати рота. «Де ті краби, ху-ху?» – спитав Едвін. «Гранцер дуже хоче закусити». Очі старого знову засвітились жадібністю, коли йому подали краба. Але то була тільки порожня шкарлупа з лапами. М'яса давно не було. Тремтячими руками, сповнений перечуття, він відламав ніжку. Вона була пустою. «Де краби, ху-ху?» – застогнав він. «Де ж краби?» «Та я жартував, Гранцере. Немає крабів, не знайшов жодного». Хлопці залилися сміхом, побачивши, як по щоках старого котяться сльози розчарування. Потім, непомічено, ху-ху підклав замість порожньої шкарлупи свіжозвареного краба, розламаного, з ніжок якого ще підіймалась духмяна пара. Старий принюхався і із подивом подивився вниз. Його настрій миттєво змінився. Він зацмокав, забурмотів, радісно заспівав собі під ніс і заходився їсти. Хлопці не звертали уваги. Їм це було звичне видовище. Вони навіть не слухали його вигуків і фраз, що нічого їм не говорили, коли він, приміром, чавкаючи, бурмотів. «Майонез, тільки подумати, майонез!» А минуло вже 60 років, як його востаннє приготували. Дві генерації і жодного запаху. Колись у кожному ресторані до крабів подавали майонез. Наситившись, старий зітхнув, витер руки об голі ноги і подивився на море. Переповнений задоволенням, він поринув у спогади. «Подумати тільки! Я бачив цей берег повний людей, чоловіків, жінок і дітей у погожі неділі. І жодних ведмедів, щоб їх жерти. А он там, на скелі, був великий ресторан, де можна було замовити що завгодно. У Сан-Франциско тоді жили 4 мільйони людей, а тепер у всьому місті і окрузі не більш як 40. А там на морі були кораблі. Безупину заходили в золоту браму і виходили з неї. І в повітрі – дирижаблі і літаки. Вони літали 200 миль на годину. Поштові контракти між Нью-Йорком і Сан-Франциско вимагали такої мінімальної швидкості. Один француз, не згадаю імені, досяг 300, але це було занадто ризиковано. Хоч він був на правильному шляху, досяг би успіху, якби не велика чума. Коли я був хлопцем, ще жили ті, хто пам'ятав перші літаки. А я дожив до того, що бачив останній, 60 років тому. Старий продовжував бурмотіти, хлопці не слухали. Вони давно звикли до його балаканини, а багато з його слів їм були зовсім незнайомі. Варто зазначити, коли він говорив сам до себе, мова його очищувалась, ставала ритмічною, зі складною побудовою речень, мовою лекторів минулої доби. Та коли звертався до хлопців, скочувався до їхнього спрощеного, грубуватого діалекту. «Але крабів тоді було мало», – продовжував він. «Їх виловили, вони були делікатесом. Відкритий сезон – лише місяць. А тепер ловіть, скільки душа забажає, цілий рік. У самому прибою біля клів Гаусу». Раптом кози заворушились, і хлопці скочили на ноги. Собаки біля вогнища зірвались, доєднавшись до того, що охороняв стадо. Кози ринули до людей. На піщаних горбах з'явились сірі худі тіні – вовки. Едвін пустив стрілу, але вона не досягла мети. Заяча губа, узявши пращу, як у біблійного Давида, метнув камінь із таким свистом, що той влучив просто в зграю. Вовки миттю відступили в темний евкаліптовий ліс. Хлопці засміялися і знову повлягались у пісок, а Гранцер тяжко зітхнув. Він переїв. Схрестивши руки на животі, переплівши пальці, знову заговорив. «Минущі системи тануть, мов піна», – пробурмотів він очевидний уривок. «Ось і все піна і минущість. Уся праця людства на планеті – це просто піна. Людина приручила корисних тварин, знищила хижаків, розчистила землю від хащів. А потім зникла, і первісна стихія повернулася, змиваючи її творіння. Бур'ян і ліс затопили поля, хижаки роздерли отари. І ось вовки на пляжі Клівгаусу. Думка ця приголомшила його. Де веселились 4 мільйони людей, тепер вовки. А дикуваті нащадки наших лон з кам'яною зброєю захищаються від зубатих хижаків. Подумати тільки, і все через червону смерть. Прикметник зачепив вухо заячої губи. Він постійно так каже, звернувся він до Едвіна. «Що таке червона?» «Червоний клен будить мене, як сурма», – процитував старий. «Це червоний», – пояснив Едвін. «Ти не знаєш, бо з племені шоферів. Вони взагалі нічого не знали. Червоний – це і є червоний, я знаю». «Червоний і є червоний, правда ж?» – буркнув заяча губа. «То навіщо вигадувати і називати його якось інакше?» «Гранцере, чому ти говориш стільки, чого ніхто не розуміє?» – запитав він. «Червона? Це ж просто червона. Чому не кажеш просто червона?» «Бо не те саме», – відповів старий. «Та хвороба була не просто червона. Уся шкіра ставала багряною за годину. Хіба я не бачив? Хіба мало я бачив? Я кажу червона, бо інакше не скажеш. Вона була червоною. Іншого слова нема, мені досить і слова червона», – буркнув заяча губа вперто. «Мій тато так каже, і він має знати. Він каже, всі померли від червоної смерті. Твій тато, звичайний мужлан, нащадок таких самих мужланів, гаряче відрубав Гранцер. Хіба я не знаю, звідки пішли шофери? Твій дід був шофером, слугою, без освіти. Він працював на інших. Але твоя бабуся була з гарного роду, тільки діти на неї не пішли. Пам'ятаю, як уперше побачив їх, коли вони ловили рибу на озері Темескал». «А що таке освіта?» – спитав Едвін. «Це коли кажеш багряна замість червона», – насмішкувато кинув заяча губа, а тоді знову повернувся до нападу. «Мій тато казав, і він чув від свого тата, поки той не здох, що твоя жінка була з Санта-Рози, і що вона була ні на що не годна. Казав, вона була хеш-слингер до червоної смерті, хоча я й не знаю, що то таке. Може, ти скажеш, Едвіне?» Але Едвін похитав головою. «Не знав. Це правда, вона була офіціанткою», – визнав Гранцер. «Але вона була доброю жінкою, а твоя мати – її дочка. Після чуми жінок було дуже мало. Вона була єдина, кого я міг узяти за дружину, навіть якщо вона була хеш-слингером, як твій батько каже. Та все одно, негарно так говорити про своїх предків. А мій тато казав, що жінка першого шофера була леді». «А хто така леді?» – спитав Хуху. «Леді – це шоферська баба», – швидко відповів заяча губа. «Перший шофер був Біл, звичайний чолов'яга, як я вже казав», – пояснив старий. «Але його жінка була справжньою леді. До червоної смерті вона була дружиною Ван Вордена. Він був президентом Ради промислових магнатів і входив до числа 12, що керували Америкою. Його статки сягали 1,8 мільярда доларів, таких монет, як у твоєму мішечку, Едвіне. А тоді прийшла чума, і його дружина стала жінкою Білла, першого шофера. І той її бив, я сам бачив». Ху-ху, лежачи на животі і копаючи пальцями пісок, раптом щось вигукнув і почав досліджувати. Спершу ніготь на нозі, а потім ямку, яку розкопав. До нього приєднались інші хлопці, розгрібаючи пісок руками, доки не з'явилися 3 скелети. 2 дорослих, 3-й – дитини. Старий поповз, зацікавлено придивляючись. «Жертви чуми», – мовив він. «Так помирали скрізь у ті останні дні. Це, певно, була родина, що тікала від зарази і загинула тут, на пляжі біля Клівгаусу. «Вони, що ти робиш, Едвіне?» Вигукнув він раптом з жахом. Хлопчик тильним боком ножа вибивав зуби з черепа. «Хочу нанизати», – відповів той. Тепер усі троє були задіяні, піднявся галас від стукотіння та клацання, а гранцер, ніким не слуханий, продовжував своє бурмотіння. «Ви справжні дикуни. Вже почалась мода на людські зуби. Ще покоління. І почнете проколювати носи і вуха, носити прикраси з кісток і мушель. Я знаю. Людство приречене зануритися ще глибше в первісну ніч, поки знову не розпочне свою криваву дорогу вгору до цивілізації. Як нас побільшає і стане тісно, ми знову почнемо вбивати одне одного. І тоді, мабуть, носитимете людські скальпи біля пояса. Як ти, Едвіне, що вже почав із того паскудного косичка. Викинь його, Едвіне, хлопче, викинь». Та бубонить він, як той єнот. Буркнув заяча губа, коли вони завершили ділення зубів. Ділили швидко, уривчасто, мова їхня коротка, рубана, сповнена вигуків, скидалася більше на бурмотіння, ніж на мову. Але в ній подекуди проблискували риси граматичної структури, залишки мови вищої культури. Навіть мова самого Гранцера була настільки спотворена, що якби її дослівно записати, читачеві здалась би цілковитою нісенітницею. Коли він говорив із хлопцями, та коли говорив сам до себе, мова поступово очищувалась, ставала граматично правильною, з притаманною лекційній мові плавністю. «Розкажи про червону смерть, Гранцере», – попросив заяча губа, коли справу з зубами було завершено. «Багряну смерть», – виправив його Едвін. «І не тараторь отим смішним язиком», – додав заяча губа. «Говори нормально, Гранцере, як справжній Санта-Розівець. Інші ж із Санта-Рози так не базікають». «Я є з Санта-Рози», – уперто відповів старий. «Але я не такий, як ті, хто лишився. Я освічений. У мене була освіта, я був професором, викладав у університеті. А що воно, університет?» – озвався Ху-Ху. «Це місце, де люди вчились. Було багато таких місць по всій країні. Люди вивчали все – хімію, фізику, математику, історію, літературу. Я сам був професором англійської літератури». Хлопці дивились на нього з неприхованою нудьгою. Вони звикли, що старий часто впадає в довгі балачки про речі, які їм не мали жодного значення. «Розкажи вже про червону смерть», – повторив Едвін, зітхнувши. Старий кивнув, наче приймаючи виклик, і мова його змінилась. Голос став виразнішим, тон – серйознішим, а слова – чіткішими, вишуканішими. Очі його заблищали від давньої пам'яті. Це було в 2013 році. Людство тоді стояло на вершині розвитку. Ми думали, що підкорили природу, не знали хвороб, голоду, навіть старіння відсувалося. Люди жили довше, ніж будь-коли. Ми будували міста, якого світ не бачив. Скляні башти, високі на сотні поверхів, літаки і повітряні судна літали у повітрі, залізниці тяглись під землею і над нею. Світ був упорядкований, організований, могутній. Він замовк, і хлопці дивилися на нього мовчки, уперше по-справжньому уважно. Щось у його голосі зачепило їхнє дикувате, але жваве уявлення. А тоді прийшла вона. Голос старого знизився до шепоту. З'явилась у Нью-Йорку. Хтось приніс її із сходу. Спершу ми не боялись, думали, черговий грип чи лихоманка. Але вона була інша. Упродовж години все тіло ставало багряним, пульс шалено зростав, свідомість зникала. А потім смерть, завжди смерть, без винятку. Ніхто не одужував. Лікарі вмирали, як і решта. Військові не могли стримати людей, бо й самі падали від хвороби. Вона поширювалась швидше, ніж будь-який вогонь. «А чому ви не тікали?» – спитав заяча губа. «Вже не з насмішкою, а з інтересом. Тікали. Хто міг у села, в ліси, в гори? Але хвороба йшла за нами. Вона була всюди. Люди падали замертво посеред дороги. Міста спорожніли. Я бачив Сан-Франциско, коли в ньому не лишилось жодної живої душі. Усе зупинилось. Мовчали телефони, не працювало світло, вода не текла в трубах. Усюди панувала смерть і мовчання. «А чому ти лишився живий?» – озвався Едвін. «Ніхто не знає», – прошепотів старий. «Можливо, я вже переніс щось подібне в дитинстві. Можливо, був імунітет. Я був у горах, коли вона дісталась сюди. Коли повернувся, вже нікого не було. І ти був сам один», – мовив Ху-Ху. «Сам місяцями. Роками, поки не зустрів ще кількох, хто вижив. Ми зібрались разом. Шукали їжу, створили нові родини, але все, що було – знання, книги, машини, наука – все загинуло. Діти вже не вчилися. Батьки не мали, що їм передати. І от ви – онуки мого покоління. Ви навіть не знаєте, що таке читати». «А ти можеш навчити?» – несподівано спитав Едвін. Старий підвів голову. В його очах спалахнула іскра надії. «Можу. Якщо захочете, я навчу вас читати, писати, рахувати. А для чого воно треба?» – обережно мовив Ху-Ху. Старий зітхнув. Він знав. Поки що вони не готові. Але в його грудях забилось відчуття, що зерно кинуто в ґрунт. І, можливо, колись серед диких нащадків зруйнованого світу знову проросте бажання знання. Друге. Старий чоловік явно зрадів, що його попросили розповісти. Він прочистив горло і почав. 20 чи 30 років тому мою розповідь усі жадібно слухали, а тепер нікому, здається, й діла немає. От знову, гаряче вигукнув Заїка, та кинь уже ці дурниці, говори по-людськи. Що таке жадібно слухали? Ти як немовля якесь балакаєш. Не чіпай його, заступився Едвін. А то він розсердиться і зовсім не захоче говорити. Пропускай ті смішні місця. Ми щось та й второпаємо з того, що він скаже. Розповідай, Гранцер. Підбадьорив його Ху-Ху. Бо старий уже почав бурмотіти щось про неповагу до старших і про повернення людства до жорстокості після падіння з вершин культури в дикунівське існування. І почалася розповідь. У ті часи на світі було дуже багато людей. У Сан-Франциско жило аж 4 мільйони. «А що таке мільйони?» – перебив Едвін. Гранцер лагідно подивився на нього. «Я знаю, що ти не вмієш рахувати більше, ніж до 10, тож поясню. Покажи свої руки. У тебе на обох руках 10 пальців з великими. Добре. Я беру оцю піщинку, тримай, Ху-Ху, і кладу її на твою долоню. Ця піщинка означає 10 пальців Едвіна. Додаю ще одну, ще 10, і ще, і ще, і ще. Аж поки буде стільки піщинок, скільки у Едвіна пальців. Це буде 100. Запам'ятай, 100. Тепер я кладу ось цей камінчик Заїці в руку. Він означає 10 піщинок або 10 десятків пальців, тобто 100 пальців. Кладу 10 камінців, маємо 1000, а ця мушля – 10 камінців, або 100 піщинок, або 1000 пальців. І так далі, поволі і не раз повторюючи, він намагався створити в їхній уяві елементарне розуміння чисел. Коли рахунок ускладнювався, хлопці тримали у руках предмети, які символізували кількість. А для ще більших чисел старий викладав знаки на колоді, що лежала біля багаття. Матеріалами для цього слугували черепашки, зуби зі старих черепів і навіть панцирі крабів. Крабами він позначав мільярди. Тут він і зупинився, бо хлопці вже втомилися. У Сан-Франциско жило 4 мільйони людей. Отже, 4 зуби. Погляди хлопців ковзнули вздовж зубів і далі. Від рук до піщинок, потім назад, намагаючись збагнути ці нечувані числа. «Багато це людей, Гранцер», – нарешті промовив Едвін. «Як у цього піску на березі стільки людей? Кожна піщинка – людина. Чоловік, жінка чи дитина?» «Так, мій хлопчику, усі ці люди жили тут, у Сан-Франциско. І всі вони, бодай раз, бували на цьому самому березі. Більше людей, ніж піщинок на піску. Більше, більше, ще більше. І Сан-Франциско був величним містом. А через затоку, де ми торік таборували, ще більше людей жило від Пойнт-Річмонда і далі, на рівнинах і пагорбах, аж до Сан-Леандро. Суцільне місто на 7 мільйонів людей. Ось 7 зубів, так 7 мільйонів. Знову хлопці переводили погляд з пальців Едвіна до зубів.